Thank you. Thank you so much for coming out to hear my songs. Jak Państwo słyszeli parę sekund temu, zaledwie minęła godzina czwarta, to znaczy, że zmieniamy teraz odrobinę klimat i że teraz pewnie będzie trochę mocniej niż przez ostatnią godzinę. Mam nadzieję, że będzie to nam wszystkim odpowiadało. Czas na mikrokosmos. I can't stand this place. Got off the bus with a secondhand suitcase. I had it made, now strangers just whisper and stare as your letter crumbles in my hand. I wish I was somebody's man. It's all a hoax. You ran away when I needed you the most. I blinked my eyes for a second and let go of the plan. But a second's too long for you to believe. I forgot I was somebody's man. Things look okay from time to time. And walking in like it owns the place comes despair slapping hope in the face. If the sky would just shut off its lights, I could sleep. I could sleep all day and night. I can't stand this place. Got off the bus with a secondhand suitcase. I had it made, now strangers just whisper and stare as you wait for the narrow doorway to tear, for a chance to be somebody's man. Somebody's man. No dobrze, może odrobinę przesadziłem z tą mocną muzyką, która w dzisiejszym mikrokosmosie ma zagościć, ale będzie jej trochę, obiecuję Państwu, bo wybór płyt w tym tygodniu znowu przeogromny, chociaż już nie tak wielki jak w ostatnich naszych spotkaniach. Dzisiaj ta audycja mniej więcej zmieściła się w swoich ramach, a nie była na przykład o 1/3 większa. Ale wybór myślę, że nadal bardzo dobry i jest parę miejsc, w których zostaną Państwo zaskoczeni muzycznie, a ostatni utwór z audycji to w ogóle, no ale to za 2 godziny. Elżbieta Różycka przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Audycja nazywa się Mikrokosmos i zaczęła się od utworu, którym pożegnaliśmy się przed tygodniem. Trochę dlatego, że to ładny utwór, a trochę dlatego, że Siewert Chojem w takiej, nie chcę używać tego słowa, ale powiem, w takiej lekko urodzinowej audycji to powinien się pojawić. Ale to chyba jedyny akcent w dzisiejszym naszym spotkaniu tego typu. Poza tym to będą same nowe płyty. Ania Plaszk wystąpi jako Soap and Skin. Surrounded by a shield, I'm getting clear while I cling surrounded by a shield. I fill with tears, with minds. Prawie 10 lat temu, kiedy zagościła w naszych uszach ta dziewczyna, dziewczynka taka trochę nawet z Austrii. No, czas mija, kolejna płyta w dyskografii i ta płyta ujawni się za 2 tygodnie. Nazywać się będzie From Gas to Solid, You Are My Friend, Soap and Skin, czyli Ania Plaszk wprost z Austrii. I kolejne nagranie, które ten album zapowiada. Bardzo dziękuję za pierwsze wiadomości, które dostaję od Państwa. Nie wiedziałem, że o tej porze można być tak aktywnym, chociaż pani Joanna napisała, że jest w połowie, że jest półsenna, czyli w połowie senna i z drugiej strony jeszcze to drugie pół też jest senne. Ale dobry dzień, mam nadzieję, się zaczyna. Pan Adam napisał, a propos naszego następnego wykonawcy, już nie wiem skąd pan Adam to wie, ale pan Adam napisał, że a propos koncertowej godziny z Jacksonem Brownem, nie chcę nic mówić, ale wydaje mi się, że fadę John Misty skopiował leciutko jego styl. Ja tutaj nie wystąpię teraz fadę John Misty, bo on bodajże przed tygodniem zagościł w Mikrokosmosie, ale będzie artysta, który zawsze mi się mylił na samym początku, kiedy ich poznałem. Oni dwaj mylili mi się między sobą. Nie wiedziałem, który to który. A tego poznałem osobiście na koncercie na OFF Festiwalu. Proszę Państwa, nowy album Johna Granta. Thought that dream was choose to be. You can't win or lose, you simply are, and that's how he is too. And you're never through. Nobody said that it would be smooth. Now close your eyes and concentrate on this. Stranger, is it you never saw me hide? Decades of everything wrong, give way to everything right. Baby, you're not strange, you are the only one who's ever been right. I'm just sorry that I let you down, and that's what keeps me up at night. And the only hope that you can see, that you transform this heart inside of me. Nie chcę wyjść na starego Tetryka, któremu wszystko się nie podoba, ale przed tygodniem odrobinkę narzekałem na to, że fosforescent takie się zrobiło łatwe. A dzisiaj ponarzekam trochę na Johna Granta, który... ta nowa płyta brzmi trochę tak, jakby John Grant nagle spotkał Peaches i razem zaczęli robić płyty. I ta płyta już jest taka rozchwiana, taka nierówna, taka dziwna muzycznie, że udało mi się znaleźć jedno nagranie, takie bardziej klasyczne, przyjemne i przyjazne. Is He Strange to tytuł utworu, którego posłuchaliśmy przed momentem. Mówiłem, że będzie trochę mocniej dzisiaj. No będą, myślę, że takie dwa bloki muzyczne, które zagoszczą w mikrokosmosie. Pierwszy z nich zaczynam zespołem, który jest takim mariażem muzyków Les Shadow Puppets i Queens of the Stone Age. Nazywają się Mini Mansions. Yeah, this bullet's gonna make me love. takie dosyć oczywiste skojarzenie z zespołem Archive i utworem, już tak jak powiedziałem, oczywiste, Bullets. I to, co w środku, i tytuł, i warstwa tekstowa, wszystko się zgadza, ale myślę, że Państwa jeszcze zaskoczą. To mała płytka, czteroutworowa, ale na końcu jeszcze jedno nagranie schowane, które sprawi, że odrobinę się Państwo uśmiechną. Mini Mansions i dobrze znany utwór Girl Like You. Trochę zabrzmiał jak Marilyn Manson, prawda? Ale nie, to są Mini Mansions. Klasycznie będzie i nie wiem, czy wystarczająco już było mocno teraz. Spróbujemy jeszcze podbić stawkę przez parę minut. Death Valley Girls. We'll be right back. I z jakiego miasta? To taka trochę pokrętna logika będzie, ale słychać, że w Los Angeles ta tradycja, ten klimat Jima Morrisona ciągle jeszcze żywa jest. Dead Valley Girls, zespół założony kilka lat temu przez perkusistę zespołu Hall. Razem z bratem założyli ten zespół, jeszcze mają dwie członkinie zespołu i tak sobie grają. To jest czwarty album już w dyskografii. Dajmy im jeszcze 150 sekund. Szczęście jest trochę takich zespołów, które sięgają po tę muzykę sprzed lat, przerabiają ją trochę, tak by brzmiała odrobinę bardziej współcześnie, no i komponują nowe utwory. Dead Valley Girls za nami, a przed nami zespół, który już na pewno pojawił się w Mikrokosmosie niejednokrotnie, a wracają z trzecim albumem. Wprost również ze Stanów Zjednoczonych, tym razem Ohio, Electric Citizen. Helltown to tytuł albumu. 9 utworów, no ale muzyki troszkę więcej niż przeciętnie na takiej prostej popowej płycie. Data premiery przed 2 tygodniami, no i chyba 4. też płyta w dyskografii tej amerykańskiej formacji Electric Citizen. Pani Mirka napisała przed chwilą, że może słuchać głośno, że to jej, że tak się sytuacja ułożyła w domu, że tym razem, mimo tego, że słucha co tydzień, tym razem naprawdę mocno, głośno może zrobić, no to ja zachęcam, mam jeszcze 4 minuty, by głośno posłuchać. Nie w każdym domu jest to wskazane, ale w samochodzie czemu nie? Thank you. Myślę, że wrócimy dzisiaj jeszcze do takich dźwięków, ale chciałbym teraz skręcić bardzo, chociaż z drugiej strony, jakby tak się pozastanawiać chwilę, to muzyka, której posłuchamy, została napisana mniej więcej w 1965 roku, więc myślę, że nie jesteśmy jakoś bardzo, bardzo daleko. Pamiętam, jak kilka lat temu Laibach wydał płytę składającą się z interpretacji hymnów narodowych i nie patrząc na okładkę, nie patrząc na spis utworów, były to po prostu ładne melodie, ładne piosenki. A dopiero kiedy spojrzało się na listę utworów, było napisane Italy, France i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj jest podobnie, chociaż jeżeli spojrzy się na okładkę płyty, kiedy spojrzy się na tytuł płyty, to wiele rzeczy staje się jasnych. Hasło przewodnie nowej płyty Laibach: The Sound of Music. Państwu zostawiam przyjemność porównania oryginału, prawie oryginału, z tym nową, z tą nową wersją My Favorite Things. Na najnowszym albumie, na najnowszym albumie zespołu Laibach ta płyta pojawi się za 10 dni. Wróć, w listopadzie, 23 listopada tego roku, cała 12-utworowa płyta The Sound of Music. Po polsku Dźwięki Muzyki. Teraz będzie mało znany artysta, w zasadzie artysta, o którym prawie nic nie wiem. Wiem, że nazywa się John M. i pochodzi z Francji, ale śpiewa ładnie. Time and again have I tried, rewind to understand. Why can't I let him go? I spend every day in a blur. Oh, I can't get over. Tell me why is it so? I know that I'll find you. I know that I'll be with you. I know that I'll find you. I do. Oh, I know that I'll find you. Everything I'm going through will only take me to you. To you. Jak się nazywa człowiek John M., no to nie jest łatwo znaleźć informacje, po pierwsze, a po drugie znaleźć w ogóle jego na stronach internetowych jakiekolwiek wieści. Ale mimo wszystko trochę się udało, mieszka sobie we Francji. To nie jest jego pierwsza płyta już w dyskografii. Płyta nazywa się Nothing to Lose, a on sobie tak sobie gra na tej gitarze akustycznej, ale jak widać bardzo, może nawet przebojowo mu to wychodzi. John M. Gdyby Państwo potrzebowali, to za chwilę na naszej stronie na mikrokosmos.info.pl pojawią się linki, będzie można sobie znaleźć i posłuchać więcej, bo brzmi to nieźle i nieźle się zapowiada. A teraz będzie artysta, który w mojej głowie zagościł gdzieś w 2004 roku. Była taka płyta, którą wielokrotnie chyba przynosiłem tutaj i wielokrotnie opowiadałem. We Walk the Line Inside a Norwegian Prison, czyli norweski tribut dla Johnny'ego Cash'a. Tam Thomas Dybdahl otwierał ten koncert, który odbył się w Norwegii. No i bardzo go zapamiętałem. Potem po latach się zorientowałem, że na tej płycie jest też Sivert Hoyem, ale to już zupełnie inna historia. W każdym razie Thomas Dybdahl w głowie gdzieś od zawsze i nowa płyta. Na nowej płycie wybrałem dla Państwa takie oto nagranie. Thank you. Ta Norwegia, ile ona ma skarbów w sobie. Thomas Dybdahl, nie chcę liczyć płyt, ale pewnie gdzieś koło dziesiątki już się uzbiera, jeżeli chodzi o te oficjalne, te duże, ale jeszcze przecież i płyty DVD, i live, i epki. Mnóstwo muzyki od Thomasa Dybdahla już jest, a to jest kolejny odcinek. Płyta All These Things, 9 utworów, 38 minut, no i album, który ukazał się właśnie wczoraj. Przed momentem. Myślę, że znajdą Państwo więcej takich dźwięków dla siebie w środku. Polecam nowy album Thomasa Dybdahla. Teraz będzie, myślę, że o połowę są młodsi. Thomas Dybdahl pewnie koło 40, no to oni zdecydowanie poniżej 20. Jest ich 5, mieszkają w Australii, nazywają się Aberdeen. Darling, and I've tried to fight.